Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 listopada, jest 8. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Część osób odnaleziono, ale i tak na liście zaginionych po pożarach w Kalifornii jest jeszcze ponad 500 nazwisk. Polscy skoczkowie narciarscy wygrali wczoraj konkurs drużynowy Pucharu Świata w Wiśle, dziś konkurs indywidualny. Jest nowa partia na polskiej scenie politycznej. Na początek dobra wiadomość z Kalifornii. Szeryf hrabstwa Butte poinformował, że udało się odnaleźć 714 osób uznawanych do tej pory za zaginione po pożarach lasów i buszu. Nadal jednak nie wiadomo, co stało się z ponad 500 osobami. Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 76. Dotkniętą przez pożary Kalifornię odwiedził Donald Trump. Prezydent spotkał się z lokalnymi władzami, strażakami i poszkodowanymi. Na konferencji w miasteczku Paradise, najbardziej zniszczonym przez żywioł, chwalił ekipy ratownicze. Mamy najlepszych ludzi na świecie pomagających ekipom szybkiego reagowania. Myślę, że wszyscy jedziemy na jednym wózku. Musimy zająć się dobrym zarządzaniem. Będziemy współpracować z organizacjami ochrony środowiska. Myślę, że wszyscy zaczynamy rozumieć przyczyny pożarów i nie sądzę, żeby to się powtórzyło w przyszłości na taką skalę. W ostatnim czasie prowadzonych było sporo badań i mam nadzieję, że ten pożar tutaj był ostatnim. Jego skutki są bardzo, bardzo poważne. W płomieniach spłonęło w sumie ponad 11 tysięcy budynków. Ponad 50 tysięcy ludzi przebywa w schroniskach, hotelach i u znajomych. Cały czas służby ratownicze przeszukują dotknięty pożarami teren. Wczoraj polscy skoczkowie narciarscy byli najlepsi. Piotr Żyła, Jakub Wolny, Dawid Kubacki i Kamil Stoch wygrali drużynowy konkurs w pierwszym w tym sezonie konkursie Pucharu Świata w Wiśle. Pokonali Niemców i Austriaków. Dziś kolejne emocje, konkurs indywidualny. Początek o 15.00. Jeśli się okaże, że w jakimś powiecie jest koalicja szersza niż Koalicja Obywatelska i PSL, że jest w tej koalicji także PiS, będziemy wyrzucać z PO ludzi, którzy do tego doprowadzili, zapowiada przewodniczący Wielkopolski struktur Platformy Obywatelskiej poseł Rafał Grupiński. Grupiński odniósł się w ten sposób do medialnych publikacji wskazujących, że w dwóch wielkopolskich powiatach możliwa jest koalicja między radnymi Platformy Obywatelskiej a Prawem i Sprawiedliwością. Media wskazywały, że taki scenariusz jest możliwy w powiatach ostrowskim i słupeckim w Wielkopolsce. Teraz to nazwa nowej partii, którą założyli były lider Nowoczesnej Ryszard Petru i była posłanka Nowoczesnej Joanna Scheuring-Wielgus. Konwencja założycielska ugrupowania ma się odbyć 9 grudnia w Warszawie. Wtedy też zostanie przedstawiony program, ale już co nieco o nim wiemy. Dwa filary będą budowały nasze ugrupowanie. Gospodarka i społeczeństwo. Mówił wczoraj Ryszard Petru. Podkreślał też, że będzie to oferta dla Polaków przedsiębiorczych i aktywnych, ale także tych, którzy sobie nie radzą i trzeba im pomóc, oraz tych, którzy zostali skrzywdzeni. Deklarował też, że jego partia ma być wzmocnieniem ruchów opozycyjnych. Eurosceptycy brytyjskiej partii konserwatywnej robią co mogą, by doprowadzić do odwołania szefowej partii. Premier Theresa May chcą też zmienić forsowany przez nią tekst układu o Brexicie. Adam Dąbrowski. Pośród buntowników Andrea Leadsom, szefowa klubu parlamentarnego, która dwa lata temu konkurowała z Theresa May o miano przywódczyni partii. Królestwo nie może wpaść w pułapkę niekończącego się porozumienia celnego. W tym aspekcie musimy wywalczyć poprawkę. Mówi posłanka w BBC. W partii wrze. Członkowie skrzydła eurosceptycznego ciągle próbują uzbierać wymaganą liczbę 48 wniosków. Wniosków potrzebnych do rozpoczęcia procedury wotum nieufności wobec szefowej stronnictwa. Przez cały weekend posłowie będą robić rekonesanse w swoich okręgach i pytać lokalnych członków partii, co mają robić. To poseł Marc François. Swój wniosek rozpoczął od słów: premier po prostu nie słucha. Ale Theresa May ma też zwolenników. Pośród nich jest wiceszef MSZ Alan Duncan, który parę dni temu mówił mi tak. Alternatywa, czyli Brexit bez umowy, mocno uderzyłaby i w nas, i w Unię. Jak na razie sygnały z Unii są jasne. Na bardziej znaczące zmiany umowy nie ma już szans. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Plymouth. Za tydzień pierwsza tegoroczna wielka uliczna zbiórka darów w ramach ogólnopolskiej akcji charytatywnej Pomóż dzieciom przetrwać zimę. O zakładanie sztabów apeluje dziennikarka Polskiego Radia Małgorzata Kownacka, związana z tą akcją od lat. Działalność charytatywna uskrzydla, uczy pokory i uczy dobroci. Więc załóżmy sztaby, nie bójmy się wziąć udział w akcji charytatywnej. Przypomnijmy, w tej akcji zbierane są tylko dary rzeczowe. I jeszcze jedna informacja. W tym serwisie od wczoraj działa polski konsulat honorowy na greckiej wyspie Rodos, jednej z najbardziej lubianych przez Polaków greckich wysp. Główną intencją otwarcia placówki było zapewnienie opieki polskim turystom, wyjaśnia ambasador Anna Barbaszak. Przypominamy jednakże, że jest to konsulat honorowy. Nie wydaje paszportów, nie wydaje dokumentów. To, co konsulat honorowy może, to z całą pewnością w momencie, kiedy nasi turyści doświadczają jakiegoś problemu, to możemy pomóc tłumaczeniem, kontaktami z władzami lokalnymi, w szpitalu. Natomiast konsulat honorowy nie zastępuje w pełni funkcji konsulatu. W ubiegłym roku RODOS odwiedziło 140 tysięcy Polaków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach w najcieplejszym punkcie dnia od 0 stopni na Podhalu i Lubelszczyźnie do 2-3 w głębi kraju i 8 na wybrzeżu, miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na wschodzie i południu także śniegu, na wybrzeżu porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ranking Lubię, bo polskie. Akcja Polskiego Radia wspierająca polskich producentów i usługodawców. Już 28 listopada gala wręczenia nagród w kategoriach Najlepszy polski produkt ekologiczny, Najlepsza polska usługa, Najlepszy polski produkt eksportowy, Najlepszy polski produkt innowacyjny, Polska marka oraz Firma stulecia. Relacje z wydarzenia na antenach Polskiego Radia. Partnerem głównym rankingu Lubię, bo polskie jest PKN Orlen. Niepodległą, nowoczesną i wolną Polskę od lat buduje niespożyta energia tysięcy polskich firm. Dzięki nim każdy z nas, wybierając rodzime produkty, śmiało może powiedzieć: lubię co dobre i polskie. Grupa Energa w setną rocznicę odzyskania niepodległości życzy wszystkim polskim firmom rozwoju i mnóstwa dobrej energii. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Po 2 tygodniach przerwy w niedzielny poranek znowu słyszymy się. Świat z lotu Drozda. Wychodzi na to, że dzisiaj Ameryka, szczególnie ta łacińska, będzie w centrum naszego zainteresowania, choć nie jeden wątek będzie miał, jak sądzę, wymiar uniwersalny, wykraczający poza granice państw i kontynentów. Najpierw pójdziemy pieszo przez Meksyk i dalej aż do arktycznej części Kanady. Samotnie i w duecie. A w drugiej części programu zajrzymy do lasów deszczowych Ekwadoru, gdzie pod ziemią leży ropa naftowa. Państwa i moim gościem będzie Ewa Ewart. Taki plan na dziś. W skrócie Paweł Drozd. Dzień dobry. Un rayon de soleil et je me lève sans bousculer personne, moi je rêve pas la nuit. Quand me réveille, oh, rentre dans moi je suis. J'aime être chez les autres et les autres chez moi. Et le contraire si on n'est pas du même patois. Et je ne fais que prendre les gens pour les gens. Comme dit ma voisine, y a pas de petites gens. Est-ce le soleil ou la faim qui me torture? Si je compte pour du beurre, et ben y aura des confitures. J'ai un peu maladroit et je te fais la confidence. Goûte à ma différence. Ma différence, ma différence. J'aime les mots qui respectent l'accent. Passe des bouches qui t'allument en passant. Piquer les képis, c'est pas ma littérature. J'en vois pas les frangins au casse-figure. Des bons conseils, j'y mets un frein. Je les écoute mais je me méfie des refrains. Une chanson, c'est rien qu'une chanson. Au sol ou sur la scène, moi je garde mon prénom. Je suis que le clown de la piste aux étoiles. Et qu'un enfant rigole à s'en péter les amygdales. C'est déjà ça de prix, c'est pas immense. Goûte à ma différence. Goûte à ma différence. À ma différence. J'ai des idées mais je fais dans la dentelle. Si le bouton suffit, je rajoute pas les bretelles. Je pèse, je sous-pèse et je conclue que c'est toujours l'orage aussitôt qu'il a plu. Affirmatif, le bonheur il est s'accord. J'ouvre les paupières et c'est le maximum. Je veux pas être la bouche qui croit s'être lavé en passant la tête sous la douche. Et j'ai pas besoin d'être un aigle. C'est pour ceux qui perdent que j'ai un faible. Pour ceux qui me ressemblent mais qui disent on avance. Goûta, goûta ma différence. Goûta, goûta ma différence. À ma différence. Goûta, ma différence. Goûta, ma différence. Où tu roules, où tu bronzes, où tes fils unicaux derrière ta lance, qui veulent pas bosser pour trois pécules. Nous on se taisait quand on nous criait articule. On savait que la thune n'était pas dans les pastèques, et croyait qu'on l'a pas trouvé dans les bibliothèques. On a un peu le vice, elle est chez qui la violence. Gouta, ma différence. Gouta, ma différence. Gouta, ma différence. Ma différence. Goûta, ma différence. Goûta, ma différence. Goûta, ma différence. Goûta, goûta, goûta, ma différence. Goûta. Najbliższe minuty spędzimy w Meksyku i w Ameryce Centralnej. To za sprawą dwóch osób, z których najpierw ujawni się tylko jedna, Arkadiusz Winiatorski, twórca bloga Stones on Travel. Obecnie Arka można spotkać w środkowym Meksyku, który przemierza pieszo, bo to właśnie nogi są jego siłą napędową. Rozmawiałem z nim kilka dni temu za pośrednictwem internetu. Całe to szaleństwo zaczęło się 2,5 roku temu podczas Olimpiady w Rio de Janeiro. Tam pracowałem jako wolontariusz i już nie wróciłem do kraju, tylko postanowiłem zostać po tej stronie Wielkiej Wody. Przejechałem autostopem przez większość krajów Ameryki Południowej, zjechałem do Ushuaia, na najdalej wysunięty na południe kraniec Argentyny i potem obróciłem się o 180 stopni i postanowiłem przejechać na północne koło podbiegunowe w Kanadzie. Ale w trakcie tej podróży postanowiłem zmienić troszkę formę i wpadłem na pomysł, że przecież część tej trasy można przejść pieszo. I od Panamy poruszałem się już wyłącznie na piechotę. W taki też sposób dotarłem do Meksyku. Poruszasz się na własnych nogach, ale ze względu na swój dobytek, który jest nieduży, ale jednak jest, trzeba się jakoś z nim przemieszczać. Posługujesz się czymś w rodzaju wózka transportowego. Jak to działa i w ogóle co to dokładnie jest? Może ma nawet jakieś imię, no w końcu jesteście ze sobą bardzo blisko od tak dawna, więc zażyłość między wami jest spora. To prawda, z tym wózkiem wiąże już mnie naprawdę taka więź emocjonalna. W Panamie zdołałem nabyć wózek dziecięcy. To jest taki wózek dziecięcy o troszkę mocniejszej konstrukcji, przeznaczony do joggingu z dziećmi. Tam umieściłem cały swój zminimalizowany dobytek, czyli małą sypialnię w formie namiotu i śpiworów, małą kuchnię w formie wody, garnka, alkoholu, na którym gotowałem swoje potrawy, no i oczywiście jakieś odrobiny żywności. Garderobę, czyli podstawowe ubrania, podstawowe rzeczy i wszystko to zapakowałem na ten dziecięcy wózek, pcham go przed sobą. On okryty jest czarną folią, aby go zabezpieczyć przed deszczem, przed słońcem, ale też przed potencjalnymi złodziejami. Z tym wózkiem przemierzyłem Amerykę Centralną. Roboczo nadałem mu imię Bob, dlatego że producentem tego wózka jest firma, której inicjały, można to powiedzieć, inicjałami są litery B.O.B. Z tym Bobem udało mi się dotrzeć do Meksyku. Ten Bob wygląda troszkę na zdjęciach jak taki wózek transportowy, który właściwy jest, no myślę, że się ze mną przynajmniej w części zgodzisz, kloszardom. Kloszardzi międzynarodowi wyglądają mniej więcej tak samo wszyscy. To znaczy mają, jeżeli chodzi o mężczyzn przynajmniej, dosyć rozbudowany zarost, taki właśnie w tej chwili masz ty. Wózek czasami jakiś mają przed sobą. Ta folia, o której wspominałeś, myślę, że dopełnia całości. Jak jesteś odbierany przez ludzi, których spotykasz w drodze? Jako kloszard? Wózek jest okryty czarną folią i nie wyglądasz tak bogato, możemy to nazwać. Ludzie przez zarost, przez włosy przyrównują je bardzo często do Forresta Gumpa. On co prawda biegł z jednego krańca na drugi krańiec Stanów Zjednoczonych, ale ja podobno już jestem całkiem podobny do niego. Ciekawostką jest, że w Panamie i w Kostaryce mianem Polako, czyli Polak, tak, określa się osoby, które są, można tak powiedzieć, domokrążcami, którzy sprzedają na ulicach drobne przedmioty, noże, ubrania, krzesła, takie przedmioty, które można przewozić. Dlatego w części Ameryki Centralnej ludzie pytali mnie, co sprzedaję. To było dosyć zabawne. Niczego oczywiście po drodze nie sprzedaję, nie oferuję. Czy wobec tego mam rozumieć, że twój wygląd, aparycja i cały ten anturaż wózkowo-wędrowczy raczej ludzi zaciekawia niż odpycha? Oczywiście, nigdy nie spotkałem się z jakimiś negatywnymi opiniami na temat mojego wyglądu. To, że zapuściłem brodę, to, że mam włosy, też po części to zrobiłem właśnie z powodu bezpieczeństwa. Ale nie, na pewno nie odstrasza to ludzi, na pewno z tego powodu nie mam jakichś problemów z nawiązywaniem kontaktu. A można nawet powiedzieć, że troszkę pomaga, ponieważ już z wielu metrów widać, że jestem wędrowcem, który przemierza ten kontynent już od wielu tygodni, miesięcy. I czasami łatwiej naprawdę jest dzięki temu też złapać kontakt z miejscową ludnością. W jakim sensie łatwiej? Wzbudzasz zaufanie swoim wyglądem, czy właśnie wyglądasz na człowieka bardzo nieszkodliwego, w związku z tym nie ma obawy, żeby się do ciebie zbliżyć? Na przykład, ale też przez to, że ludzi to bardzo ciekawi. Widać, że jestem długo w trasie, więc warto na pewno ze mną porozmawiać, dowiedzieć się skąd, dokąd, dlaczego właśnie z takim śmiesznym dziecięcym wózkiem. Jesteś długo w trasie, jeżeli chodzi o całość podróży, a jeżeli chodzi o tę pieszą część, przejście Ameryki Centralnej, bo to już masz za sobą, to ile to ci zajęło? Pierwszą wędrówkę zacząłem w listopadzie zeszłego roku, przy czym zatrzymałem się po drodze na 3 miesiące w San Cristobal de las Casas w południowym Meksyku. Tam pracowałem w jednym z hosteli. Można powiedzieć, że Amerykę Centralną przeszedłem w 6 miesięcy z Panamy do Meksyku. Ponad 5000 kilometrów. Na swojej drodze zdobywałem każdy najwyższy szczyt odwiedzonego kraju, czyli byłem na najwyższym szczycie Panamy, na najwyższym szczycie Kostaryki, Nikaragui, Hondurasu i tak dalej. A mówię o tym dlatego i jestem dumny z tego, tak, naprawdę, ponieważ ludzie, którzy przechodzą Amerykę Centralną, w większości wypadków wybierają drogę na wybrzeżu, tę drogę, która jest najprostsza, która jest najbardziej płaska, a ja jakby na przekór wszystkiego wybrałem tę drogę prowadzącą przez góry, przez wulkany, wspinałem się, robiąc niesamowite przewyższenia. Oprócz tego, że zrobiłem ponad te 5000 kilometrów, to przy okazji, sumując wszystkie przewyższenia, które do tej pory przeszedłem, okazało się, że 7-krotnie wszedłem na Mount Everest razem ze swoim wózkiem, więc naprawdę jestem z tego osiągnięcia dumny. Domyślam się, że wchodzenie z takim wózkiem, czy wpychanie go na dane wzgórze, to jest spory wysiłek, ale też jestem ciekaw, jak wygląda sprowadzanie takiego wózka. Nie trzeba go gonić, skoro on waży kilkadziesiąt kilogramów, zdaje się. Tak, to prawda. Wózek w chwili obecnej waży 47 kilogramów. Dla mnie o wiele cięższe jest schodzenie z góry niż wchodzenie na taką górę, niż wpychanie tego wózka. To dlatego, że przy schodzeniu pracują zupełnie inne partie mięśni. Ja dzięki tej wędrówce dowiedziałem się o istnieniu mięśni, o których wcześniej nie miałem zielonego pojęcia. Część mijanych ludzi proponuje mi, abym skoczył na ten wózek i po prostu zjeżdżał na nim po serpentynach górskich, ale jestem szalony, ale jeszcze nie do tego stopnia, żeby coś takiego zrobić. Ale to prawdziwe doświadczenie nabyłem dopiero w drodze. Jak prowadzić wózek, jak je chwyty nawet stosować. To jest cała technika prowadzenia wózka. To nie jest wcale takie proste, jak się może wydawać, w związku z nachyleniem drogi, w związku z nachyleniem zakrętów. Krok po kroku to doświadczenie się zwiększało i teraz już mogę powiedzieć, że powolutku staje się ekspertem od prowadzenia dziecięcego wózka. Rodzice na całym świecie będą ci wdzięczni, jeżeli popełnisz jakąś książkę poświęconą właśnie wyczynowej jeździe wózkiem dla dzieci po górach Ameryki Centralnej. Powiedz, jak oceniasz, jak porównujesz ten sposób podróżowania, ten sposób pokonywania przestrzeni, to znaczy pieszy z wózkiem w ręku, w kontekście tego, co miałeś wcześniej, to znaczy chociażby autostopu. Co zyskujesz, a co tracisz? Rzeczywiście, to jest zupełnie inna forma podróżowania. Myślę, że poruszanie się pieszo to najlepsza prędkość do poznawania świata. Dzięki temu, że człowiek porusza się pieszo, poznaje niesamowitą ilość ludzi. Mam czas, żeby porozmawiać z rolnikami, sprzedawcami, wszystkimi ludźmi, których spotykam na poboczu. Mam czas, żeby się zatrzymać. Mam czas, żeby zamienić z nimi kilka słów. Kiedy podróżuje się autostopem bądź rowerem, no często nie ma takiej możliwości. Często mijamy ludzi, nie zauważamy ich. Też poruszając się pieszo można poznać o wiele więcej miejsc. Mamy czas, żeby przyjrzeć się plantacjom, przyjrzeć się pejzażom, budynkom. To jest coś naprawdę niesamowitego. Mam też bardzo dużo czasu, żeby poznać samego siebie, żeby poznać swoje słabości, żeby poznać swoje myśli. Oczywiście, poruszam się o wiele wolniej. Kosztuje mnie to o wiele więcej energii niż poruszanie się autostopem, ale sama droga jakby zamienia się w cel podróżowania. Już nawet nie odwiedzone lokacje, nie odwiedzone punkty turystyczne. Często byłem pierwszym turystą od wielu lat, który zajrzał do konkretnych wiosek, co też właśnie pomagało w nawiązywaniu kontaktów, ponieważ ludzie byli ciekawi, czego ja tutaj szukam, co ja tutaj robię i jaka jest moja historia. Więc dzięki temu odkryłem Amerykę Centralną troszeczkę z innego punktu widzenia, z punktu widzenia pobocza drogi, taką mniej turystyczną, z czego jestem naprawdę zadowolony. Dajmy tym ludziom, których spotkałeś po drodze, głos, gdybyś opowiedział ich historię, chociażby jedną. Spotkałem bardzo wielu ludzi, którzy w sposób legalny bądź nielegalny dostali się do Stanów Zjednoczonych. Często wrócili ze Stanów Zjednoczonych. Opowiadali mi, jak wygląda przejście przez granice Stanów Zjednoczonych. To są historie niesamowite, przerażające, wzruszające bardzo często. Ludzi, którzy szukają swojego szczęścia na ziemi, którzy szukają swojego miejsca. Takich historii bardzo wiele słyszałem na swojej drodze. Dlatego jestem ciekaw tej części już właśnie w Stanach Zjednoczonych, kiedy przekroczymy te granice, jak Amerykanie, jak mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, jaką mają wizję mieszkańców Ameryki Centralnej czy Meksyku. Na swojej drodze miałem bardzo dużo plantacji kawy. Dzięki temu poznałem Juana, który jest właścicielem jednej z takich plantacji. Zaprosił mnie na tę plantację, opowiedział mi o swoich problemach związanych ze szkodnikami, pokazał mi, w jaki sposób powstaje kawa, jaki jest proces produkcji. Pozwolił mi też uczestniczyć w tym procesie produkcyjnym. Więc dzięki temu, że poruszałem się pieszo, właśnie mogłem zobaczyć na własne oczy, jak powstaje kawa. I tu postawmy przecinek. Państwo napiją się kawy albo yerba mate, a ja może coś zagram. Voy a tomar el viento a mi favor. Y a navegar a su viaje mejor. Y a contemplar la infinidad del sol. Con la certeza de un trato mejor. Fiel a tus valores. Soy otra madre que duerme poco pero sueña mucho y que aprende más de sus hijos que del mundo adulto cuando grande. Quiero ser un niño, reírme contigo de un modo sencillo. Con las pocas horas que tengo contigo, debo yo pelear con peces que quieren ser amigos, que hablan al oído a través de comerciales y que seducen mediante sus canales. Pero ya ves, estamos tú y yo construyendo un mundo para los dos, por ti, por mí y todos los compañeros que ya no le compran a este sus juegos. Valores de decir, caminar por esa senda y resistir, para que tú conquistes ese buen vivir. Ya lo tengo en todo, me detiene a ti, que los peces dos no pueden volar. Hijo, yo sé, nada tiene sentido, incluso lo que yo diga no suene divertido. No te digo que el mundo está acabado, pero los peces gordos están en todos lados. No estoy en contra de que juguemos, solo contarte cómo es el juego. Que el año no es un parque y el mall no es una plaza, y ese celular a los amigos no reemplaza. Y quiero para ti cosas sencillas, que dibujes un mundo de justicia y alegría. Y yo sé que afuera todo brilla, pero si tú lo miras, verás la mentira. Los amigos no reemplazan. Samotna podróż Arkadiusza Winiatorskiego z południa Ameryki Łacińskiej aż po północną Kanadę. Wracamy do niej teraz. Podróż, jak słyszeliśmy, w Ameryce Centralnej stała się podróżą pieszą. Arek ma ze sobą wózek o imieniu Bob, a na nim wszystko, co najważniejsze do życia. Ale jakiś czas temu do Arka i do Boba dołączyła jeszcze jedna postać. Osoba, którą Państwo, myślę, pamiętają, autorka książki Dzieci Szóstego Słońca, w co wierzy Meksyk, Ola Synowiec. To, że jest w Meksyku, nie jest zaskakujące, ale co robi na drodze, pieszo, w towarzystwie Arka i jego Boba? No właśnie nie wiem do końca, co ja tu robię. Arka poznałam pół roku temu w San Cristóbal de las Casas, gdzie wówczas mieszkałam. Poznaliśmy się przez wspólnych znajomych, akurat przechodził pieszo przez San Cristóbal ze swoim wózkiem i znajomi stwierdzili, że musimy się poznać, dwoje Polaków na drugim końcu świata, więc się poznaliśmy i stwierdziłam, jejku, co za odlot ten chłopak, który idzie pieszo z wózkiem. Po jakimś czasie się zakochałam w nim, no i jak człowiek jest zakochany, to robi różne głupoty i zdecydowałam, że będę szła z nim przez ten Meksyk pieszo i już ponad prawie 800 kilometrów przeszliśmy razem tego Meksyku. Jak się chodzi po Meksyku? Bo jak się żyje, to już w dużej części wiesz, ale jak się chodzi? To jest niesamowite, bo poznaję Meksyk zupełnie z innej perspektywy. I to jest bardzo ciekawe. Raz dlatego, że można to troszeczkę cofnąć się w czasie i zobaczyć, jak kiedyś ludzie tutaj się poruszali, bo zanim przyjechali Hiszpanie do Meksyku, to rzeczywiście ludzie poruszali tutaj się głównie pieszo. Nie używali żadnych zwierząt do transportu, nie używali koła do transportu. Więc to jest dla mnie bardzo ciekawe, żeby zobaczyć, jak kiedyś ten kraj przemierzano. Drugą ciekawą rzeczą jest to, że wiele osób przemierza Meksyk pieszo, ale nie dlatego, że chce, tylko dlatego, że w jakiś sposób zmusza ich do tego sytuacja życiowa. Mówię o emigrantach, którzy z Ameryki Centralnej przenoszą się do Ameryki Północnej, szczególnie teraz w kontekście karawany migrantów, która przemierza Meksyk. Też jest bardzo to ciekawe, żeby zobaczyć właśnie, jak wygląda ten Meksyk z perspektywy drogi, z perspektywy pieszej. Właściwie to idąc przez Meksyk w kierunku Kanady, dołączacie chcąc, nie chcąc do tej karawany. Czy pytał was ktoś, czy właśnie może jesteście jednymi z tych imigrantów, którzy marzą o tym, żeby w Stanach Zjednoczonych osiąść? Czy taki kontekst też się pojawia? Jeśli dobrze pamiętam, to tylko raz ktoś nas zapytał, czy pochodzimy z Gwatemali, czy zmierzamy na północ. Ta karawana tutaj na terenie Meksyku, o ile dobrze wiemy, ona się troszkę rozproszyła, więc to już chyba nie jest taka zwarta grupa. Wiemy, że troszkę już nas wyprzedziła, też znajdują się już w mieście Meksyk, więc odrobinę dalej niż my. Można powiedzieć, że wmieszaliśmy się troszeczkę w ten ruch ludzi z Ameryki Centralnej, ale do tej pory usłyszeliśmy tylko raz to pytanie, czy jesteśmy jej częścią. Więc jakby nie patrzeć, troszeczkę inaczej wyglądamy niż ludzie, którzy są w tej karawanie i ludzie to dostrzegają oczywiście od razu. Widać z daleka, że jesteśmy turystami, że jesteśmy z innej części świata. Dopiero gdzieś tam, jak jesteśmy gdzieś tam na horyzoncie, ktoś nam powiedział, że właśnie, że myślał, że jesteśmy stamtąd. Poza tym wydaje mi się, że mamy troszeczkę łatwiej i to też daje dużo do myślenia podczas naszej trasy, bo jak gdyby jesteśmy turystami, traktuje się nas o wiele lepiej, jesteśmy na pozycji bardziej uprzywilejowanej niż ludzie z tej karawany, więc to też nam pokazuje, że jest nam ciężko, ale tym ludziom jest jeszcze ciężej. Arku, jak się chodzi w duecie w porównaniu z tym, jak się chodzi samotnie? Cudownie się chodzi. To, czego mi brakowało podczas tej samotnej wędrówki, to było to, że nie mogłem mówić w swoim ojczystym języku. To się może wydawać śmieszne, ale po ponad 2 latach w podróży naprawdę tego mi brakowało. To jest niesamowita wartość, ale to przecież mówimy o miłości, która dodaje energii, która nas motywuje, pcha do przodu, więc dzięki temu, że odnalazłem Olę na swojej drodze, że się spotkaliśmy, no ta droga nabiera teraz zupełnie nowego wymiaru. Oczywiście, każda podróż ma swoje plusy i minusy, prawda? Podróżowanie pieszo i podróżowanie w parze wiąże się z pewnymi wyrzeczeniami, czy z poszukiwaniem pewnych kompromisów. Zaczyna się zupełnie nowy etap tej podróży, fantastyczny. Idzie się do tej pory świetnie i wierzę, że taka też będzie dalsza część naszej trasy. No Arkowi idzie się troszeczkę wolniej, jakby nie patrzeć, bo zanim mnie poznał, przemierzał 40 kilka kilometrów dziennie, raz nawet zrobił 52, a teraz idziemy 30 kilka dziennie. To też już jest postęp, bo zaczynaliśmy od 20 paru, więc ma też więcej czasu, żeby przyglądać się Meksykowi i żeby na rozmyślania, refleksje też ma więcej czasu. To prawda, przez to też może poznajemy ten Meksyk troszkę intensywniej. No i bardzo dobrze, bo Meksyk jest cudownym krajem. Oczywiście. Arek ma Boba, a Ola ma? Ola ma bolączki ciała i duszy. Nie, na razie jak gdyby Arek jest o tyle kochany, że Boba to on głównie pcha. A ponieważ ja muszę się jeszcze zahartować, to nie jestem piechurem i ostatnie kilka lat spędziłam głównie pisząc, rozmawiając z ludźmi i no nie jestem typem atlety. Także troszeczkę mi to kosztuje, Arek na razie pcha wózek. Ja noszę tylko tam jakąś malutką nereczkę przy sobie z jakimiś kilkoma rzeczami. Parę razy tego Boba wzięłam, żeby go prowadzić. Jest to ogromna różnica w reakcjach ludzi, ponieważ momentalnie zmienia się wszystko. Kiedy ja tego Boba pcham, ludzie myślą i są już pewni, że pod tą czarną folią na tym wózku mamy dziecko. To jest takie myślenie w Meksyku, że to właśnie kobieta pcha ten wózek, a jeśli mężczyzna pcha wózek, to częściej pytają nas, co sprzedajemy właśnie. Kiedy ja prowadzę ten wózek, twarze ludzi bledną, rzadziej odpowiadają nam na dzień dobry przy drodze. Wyglądamy na jakichś bardzo wyrodnych rodziców, którzy dziecko wiozą pod czarną folią. I ta rodzina Arek, Ola i Bob będzie teraz skierowała się powoli na północ. Będziecie przechodzić przez Stany Zjednoczone. Czy myślicie, że te reakcje ludzi na wasz widok mogą być inne niż w Meksyku? No już pomijam nawet kwestie prawne, bo zdaje się, że są takie stany Stanów Zjednoczonych, gdzie takie działanie jak wasze może być potraktowane jako włóczęgostwo i może nawet z przedstawicielami prawa będziecie mieli do czynienia. Bardzo dobre pytanie. Mamy pewne wątpliwości, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, w jaki sposób przekroczyć ten kraj, no ale podejmiemy, mam nadzieję, to wyzwanie i spróbujemy przejść do Kanady. Ten wózek nie wygląda bogato, tak może to nazwijmy, więc może zwracać uwagę miejscowych władz czy miejscowej ludności, ale to też będzie niesamowite doświadczenie. Tutaj w Meksyku, w Ameryce Centralnej jesteśmy witani niesamowicie przez miejscową ludność, przez ludzi, których spotykamy na drodze. Jesteśmy ciekawi, jak będziemy odbierani w Stanach Zjednoczonych. Czy to się zmieni, czy też będziemy mogli liczyć na taką otwartość, jaką doświadczamy tutaj w Meksyku chociażby. Arku, jeszcze na koniec, gdybyś opowiedział krótko o tych kamieniach, które są gdzieś na początku twojego pomysłu na wyprawę, na początku pomysłu tego, żeby ruszyć w trasę. Jestem tutaj nie tylko po to, aby poznawać tę część świata, ale mam tutaj też swoją taką specyficzną misję do wykonania, ponieważ podróżuję z kamieniami. Większość ludzi podróżując odciąża swój plecak, stara się, żeby ten plecak był jak najlżejszy. Ja natomiast go jakby dociążam kamieniami. Dużo moich znajomych, którzy podróżowali po świecie, albo ludzi, których poznałem na swojej drodze, podarowywali mi kamienie z różnych miejsc, które powinienem odwiedzić. Ja te kamienie mam w swoim domu, teraz po części też w plecaku, tutaj w naszym wózku, który pchamy. Moim zadaniem jest teraz pojechanie dokładnie w to samo miejsce, skąd te kamienie pochodzą i odłożenie tych kamieni na dokładnie to samo miejsce. Ja mam koordynaty GPS, mam zdjęcia, skąd te kamienie pochodzą. Tak ta ścieżka przez Amerykę Południową, Centralną i teraz Północną biegnie, tak jakby od kamienia do kamienia, od miejsca, skąd ten kamień pochodzi do kolejnego miejsca, gdzie muszę odłożyć kolejny kamień. Ja też staram się zbierać kamienie dla moich znajomych. Te kamienie zostaną oczywiście rozdane już po powrocie do kraju, albo wręczę te kamienie ludziom, których będę spotykał po drodze, też z taką misją dla nich, żeby musieli wrócić do Peru, Boliwii, Argentyny i odłożyć te kamienie właśnie na swoje miejsce. Ponieważ te kamienie nie pochodzą tylko z ładnych wizualnie miejsc, czyli z wulkanów, z jakichś przepięknych wybrzeży, ale z miejsc, gdzie można zastanowić się nad pewnymi problemami, nad pewnymi rzeczami nurtującymi ludzkość, czy też z miejsc, gdzie mogę coś zrobić dla lokalnej społeczności. Dlatego na przykład mam kamienie z lodowców w Argentynie, ale mam na przykład kamień pochodzący z Antarktyki, z wielkich faweli w Rio de Janeiro, ale też z ogromnych wysypisk śmieci w Indiach. Naprawdę obiecuję, że kiedyś te kamienie wrócą na swoje miejsce, a ja będę mógł się przekonać, no, jak wygląda świat i jakie problemy też ten świat targają. Arkadiusz Winiatorski i od kilku miesięcy również Ola Synowiec. Pieszo z wózkiem przez Amerykę Centralną w drodze do północnej Kanady. Losy tego duetu można śledzić w internecie. Proszę posłużyć się hasłem Stones on Travel. Como no respetar, yo no me voy. Meksyk. Zatrzymajmy się jeszcze tutaj przez chwilę. Jak Państwo pamiętają, przez Meksyk idą wciąż Ola Synowiec i Arkadiusz Winiatorski i jednym z miast, które nie tak dawno mijali, było miasto Acatlán. Miasto nieduże, jakieś 20 tysięcy mieszkańców, które kilka miesięcy temu w wyniku tragicznych zdarzeń straciło kilku ludzi. 21-letni Ricardo Flores oraz jego wujek, 43-letni Alberto Flores, rolnik, zostali aresztowani przez policję. Ponoć chodziło o zakłócenie porządku. Mężczyźni byli na tę okoliczność przesłuchiwani w lokalnym posterunku policji. Wkrótce jednak przed posterunkiem zaczęli zbierać się ludzie. Kilkunastu, potem kilkudziesięciu, potem ponad stu. Ktoś przez jeden z komunikatorów używanych w telefonach komórkowych przesłał wiadomość, że obaj aresztowani są odpowiedzialni za porywanie dzieci, które następnie miały być sprzedawane handlarzom organów. To, że zaginięcia dzieci nie były w okolicy w ogóle notowane, nie przeszkodziło temu, żeby plotka lotem błyskawicy rozniosła się po okolicy i by na miejsce ściągali kolejni obywatele. Tłum zaczął domagać się wydania dwójki mężczyzn. Policja początkowo odmawiała. W końcu jednak wyciągnięto ich z posterunku, pobito, a następnie, no taka jest brutalna prawda, podpalono. Dowodów ich domniemanej zbrodni do dzisiaj nie znaleziono. Co więcej, całość zdarzenia nagrywały na swoich telefonach dziesiątki ludzi. Opowiadam Państwu tę niezwykle tragiczną historię sprzed raptem kilku miesięcy, ponieważ nie jest to jedyne zdarzenie tego typu. W Ameryce Łacińskiej coraz częściej, jak pokazują statystyki, dochodzi do samosądów, które napędzane są przez plotki. Podobne zjawisko zresztą obserwowane jest m.in. w Indiach. Komentatorzy wskazują jako jeden z powodów słabość organów państwowych i nieufność do tych organów ze strony obywateli. Ale myślę, że znacznie ważniejsze jest coś innego. To, że nowe technologie, nowe sposoby komunikacji radykalnie zwiększają siłę rażenia plotek, czy wręcz celowo rozsiewanych niby informacji nieprawdziwych, zwanych też, jak Państwo wiedzą, fake newsami. No bo co, wystarczy kilka kliknięć na komputerze czy w telefonie, by otrzymaną przed chwilą jakąś wiadomość wysłać dalej do kilkudziesięciu albo nawet kilkuset ludzi znajomych z listy. Problem jest na tyle duży, że właściciele najpopularniejszych komunikatorów internetowych, takich jak na przykład WhatsApp, zaczęli ograniczać liczbę odbiorców jednorazowo przesyłanej wiadomości. To ma spowolnić ten proces rozpowszechniania plotek czy oskarżeń bez pokrycia. Ale chyba jedyna rzecz, która może nas ochronić przed nieprawdziwymi doniesieniami, przed tymi fake newsami, jak się je nazywa, to jest zdrowy rozsądek, który połączymy z kilkoma minutami, które poświęcimy na sprawdzenie, czy to, o czym się właśnie dowiedzieliśmy, co właśnie do nas dotarło, ta wiadomość, czy to jest prawda, czy nieprawda. Najlepiej sprawdzić to w kilku źródłach i emocje tutaj naprawdę nie pomagają. Więc sprawdzajmy, weryfikujmy zawsze, nawet to, czy historia, którą właśnie Państwu opowiedziałem, jest zgodna z prawdą. Dawno nie słuchaliśmy piosenki a cappella, no więc niech będzie. Taka oto propozycja z Arabii Saudyjskiej. الناس بترحل بتسور في بحري في بحري بإيدي حامل مكتوب عسى يقرب القلوب في بحري في بحري القلب تزيد في بحري في بحري وهالقدر مش بالإيد كل يوم اليوم في موج جديد في بحري بحري Kolejny gość w studiu jest już z nami. Osoba, która myślę nie wymaga dokładniejszego przedstawienia, ale dla porządku przedstawmy. Dziennikarka i dokumentalistka Ewa Ewart. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękuję, że pani znalazła czas. Spotykamy się, żeby porozmawiać między innymi o Ekwadorze, o jego wschodniej części. To tam się znajduje miejsce, które leży w centrum pani nowego filmu dokumentalnego Klątwa obfitości. Park Narodowy Yasuni, obszar wielkości województwa opolskiego, jak sprawdziłem. No, w skali Ameryki Łacińskiej oczywiście obszar niewielki, no maleńki wręcz, ale bardzo ważny. Dlaczego? Jeszcze mniejszy w skali globalnej, a jego znaczenie właśnie w skali globalnej jest niezwykle ważne. To jest według potwierdzonych badań naukowych i jest niewątpliwie konsensus naukowy, że jest to najbardziej bioróżnorodny obszar na Ziemi. Ta ekwadorska dżungla zajmuje niewielką część dorzecza Amazonii, ale niezwykle istotną właśnie ze względu na tą niezwykłą bioróżnorodność. Bioróżnorodność była do tej pory traktowana jako taki troszeczkę zaniedbany kuzyn, jeżeli chodzi o przyczyny zmian klimatycznych. W tej chwili, według ostatnich bardzo ciekawych badań, dosłownie parę tygodni temu ukazał się raport, który właśnie wskazuje na bioróżnorodność jako niesłychanie istotny czynnik powodujący nieodwracalne i brzemienne w skutki dla nas zmiany klimatyczne. To znaczy, jeżeli ta bioróżnorodność zostanie zachwiana? Oczywiście, jeżeli zachwiana, oczywiście zachowanie tej bioróżnorodności nijak ma się do działalności wydobywczej. Skąd tytuł? Klątwa obfitości. Jest to oksymoron, ale celowo użyłam takiego zabiegu, bo tenże Park Yasuni, poza tym, że jest to najbardziej bioróżnorodny obszar na świecie, jest tam zupełnie niesamowita ilość gatunków fauny, flory, zresztą większość ich do tej pory jest niezbadana, nie wiadomo jakie to są gatunki, nie otrzymały jeszcze nas naukowych, a jak mówi jeden z przedstawicieli w filmie, tak naprawdę do dziś nawet nie znamy, jaką niosą ze sobą wartość. W tymże Parku Yasuni, oprócz tej niezwykłej bioróżnorodności, znajduje się również ponad 1/3, właściwie 2/3 zasobów ropy Ekwadoru. A Ekwador nie jest to zbyt kraj, prawda, znany generalnie, ale trzeba tutaj dodać, że jest to kraj, którego gospodarka od lat 60. ubiegłego wieku, czyli od okresu, od czasu, kiedy tam odkryto w ogóle złoża ropy naftowej w tym kraju, gospodarka tego kraju od tam tego momentu całkowicie na tej ropie się opiera. No i mamy Park Yasuni, bioróżnorodny, perełka na tle skali światowej, skali globalnej, światowej, nie absolutnie. Tylko Ameryki Łacińskiej. Mamy ropę naftową i mamy pewien dylemat, przed którym stał Ekwador w tej chwili właściwie już nie stoi. Czy tę ropę wydobywać kosztem owego parku, czy jednak jej nie wydobywać i wtedy, i tutaj pojawiła powstał się, pomysł w 2007 roku. I tu pojawiła roku. Się niezwykła inicjatywa, która została nazwana inicjatywą Yasuni ITT od 3 pól naftowych w tym najbardziej bioróżnorodnym obszarze Yasuni i Szpingo, Tambokocia i Tiputini. W 2007 roku Ekwador złożył światu niezwykle odważną, śmiałą, nowatorską, rewolucyjną propozycję. Zrzućcie się na połowę tego, co byśmy uzyskali za sprzedaż ropy, którą byśmy z tego Yasuni nie wydobyli, a my tą ropę zostawimy. Dlaczego to była rewolucyjna idea i propozycja? Bo ona po raz pierwszy tak naprawdę dawała światu szansę na zasadzie chociażby spróbujmy, czy możemy uniezależnić się od paliw kopalnych. To byłby ten pierwszy krok. Że możemy uznać, że bioróżnorodność czy wartość jest istnienia wartością natury jest nadrzędną nad pieniądzem. Dokładnie. Jakie były przyczyny, że ta inicjatywa zakończyła się klęską, niepowodzeniem kilka lat temu? Po pierwsze, ona się pojawiła tuż przed ogromnym kryzysem 2008-2009 roku. Jest jeszcze drugie dno, które no niestety dotyczy samego Ekwadoru i nie do końca te intencje rządu Ekwadoru były przejrzyste, czyste i transparentne. Były dwa plany. Ten plan A, który właśnie zaistniał w postaci tej niezwykłej inicjatywy, z którą wyszedł Ekwador do reszty świata, i był również plan B, który mocno stawiał na wydobycie tej ropy, stawiał mocno na interesy przede wszystkim koncernów naftowych. To był również moment, kiedy do gry weszli Chińczycy. Ten film tylko zresztą pozornie opowiada o inicjatywie lokalnej. Myślę, że udało mu się w tym filmie stworzyć przekaz globalny, który dziś z perspektywy, gdzie jesteśmy, co tak naprawdę oznacza kontynuacja wydobycia paliw kopalnych, gdzie dziś jesteśmy, jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne w stosunku do roku 2007, ta inicjatywa, ten pomysł wybrzmiewa jeszcze w sposób, w moim pojęciu, znacznie bardziej dramatyczny, niż to miało miejsce w momencie, kiedy ta inicjatywa się pojawiła. To wydobycie ropy w Parku Narodowym Yasuni w zasadzie dostało zielone światło kilka lat temu, więc wydobycie jest w zasadzie faktem. Dokładnie kilka miesięcy temu wkroczyły tam ekipy już na najbardziej wrażliwy teren tego parku. Ekolodzy, aktywiści na rzecz środowiska twierdzą, że jest to najbardziej brutalna ingerencja, jeżeli chodzi o ekosystem tego obszaru. A jednocześnie wiemy, co się działo w podobnych przypadkach w Ekwadorze w latach 90., kiedy pewne tereny pokryte lasami deszczowymi były eksploatowane. Tak, część wiemy, północna. Ja tam byłam. Ja tam, mało to, że ja pokazuję. Wie pan, zupełnie inną perspektywę ma się na to, jeżeli człowiek tam był i dotknął bezpośrednio tego problemu. Zetknął się z ludźmi. Ta część ekwadorskiej Amazonii, do której się pan odnosi, to już jest dzisiaj martwy teren. Ja tam byłam, ja widziałam, jak do dziś ludzie, którzy jeszcze tam pozostali, bo nie mają innego wyjścia, nie mają gdzie się przenieść, jak do dziś borykają się z konsekwencjami tego, że jest to teren absolutnie skażony. Zresztą ta katastrofa, która tam się wydarzyła za przyczyną koncernów wydobywczych, zagranicznych, głównie amerykańskich. Texaco, Chevron Texaco. Ona została określona lasu deszczowego. Chyba najbardziej na mnie zrobiło wrażenie takie ujęcie, nawet nie te dramatyczne ujęcia, gdzie widać zwierzęta pokryte ropą naftową, takim szlamem, pływające w wodzie, czy próbujące chodzić, ale nie mogą, bo są polepione tym szlamem. Tak. Ale takie ujęcie chyba zrobione z drona, gdzie widać wioskę, no taka wioska gdzieś przy rzece i jednocześnie widać ciąg rur, które idą wzdłuż rzeki, zaraz obok właśnie tej wioski. Tak. Coś, co zupełnie do siebie nie pasuje, coś, co nie powinno być miejsca do połączenia. To jest bardzo ciekawie, że pan zwrócił uwagę na to ujęcie. Jest tam kilka takich ujęć, bo ja też oczywiście opowiadam obrazem. Zamysł był taki, żeby one właśnie pokazały tą dramatyczną sprzeczność tych interesów zachowania tej bioróżnorodności, nieniszczenia natury, które są absolutnie niekompatybilne z interesami przemysłu wydobywczego. Problem polega na tym, że te interesy niesłychanie są krótkowzroczne. Przy okazji pracy nad tym filmem uczestniczyłam w takiej konferencji naukowej w Ekwadorze i tam bardzo poważny autorytet w bardzo prosty sposób przedstawił swoje analizy, wyniki badań i stwierdził, że jeżeli Ekwador będzie kontynuował dotychczasową politykę wydobywczą w postaci udzielania koncesji na wydobycie firmom zagranicznym, uczestnicząc w tym wydobyciu sam poprzez własne spółki naftowe, to za niecałe 20 lat, to się wydaje 20 lat, a to jest właściwie chwila, Ekwador, ten malutki kraj, zostanie bez ropy i bez dżungli. Nie mówiąc, jakie to będzie miało konsekwencje dla tego kraju, ale jakie to będzie miało konsekwencje dla reszty świata. To świetnie opowiada o tym jeden z przedstawicieli tych rdzennych plemion. Oni też się to tam są, wypowiadają. To są bohaterowie, niesłychanie inteligentni, niesłychanie świadomi tego, o co walczą. My już generalnie, ja mówię, my, rodzaj ludzki, który funkcjonuje w tym zachodnim świecie, postępowej, rozwiniętej pod względem technologicznie cywilizacji, my już nie wiemy, co dzisiaj oznacza mieć związek z naturą, z przyrodą, ze środowiskiem. Ci ludzie to są jeszcze jedyni nasi przedstawiciele ludzkości, którzy ten krzyk natury o przetrwanie słyszą. On opowiada, pokazując na mapie, mówi: kiedyś cały ten obszar to były nasze ziemie, dziś nam został malutki obszar. Ale jeżeli zniszczysz nawet malutki obszar, to zaczyna obumierać cały ekosystem. Jeżeli za te 20 lat niecałe zniknie z mapy ekwadorska część Amazonii, za tym pójdzie obumarcie całej reszty Amazonii w Brazylii, w Peru. To jest ta część planety, która trzęsie globalnym klimatem. No więc można sobie wyobrazić, jakie będą tego konsekwencje. Nie tak dawno słyszałem wypowiedź pewnego profesora, który mówił, że w głębi umysłów naszych, my ludzie, jesteśmy jeszcze ludźmi, którzy biegali gdzieś w skórach, żyli w jaskiniach i polowali i trudnili się zbieractwem. I my mieliśmy wtedy, w tamtych dawnych czasach, taką perspektywę kilku tygodni, kilku miesięcy. Bo jak wypolowaliśmy wszystko dookoła, wyzbieraliśmy co się dało, to się przenosiliśmy w inne miejsce i było w porządku. Teraz minęło ileś tam setek tysięcy lat czy milionów. Jeździmy sobie samochodami, latamy samolotami, oglądamy filmy, jesteśmy w radiu. I mamy tę samą perspektywę, że jakoś to będzie za 5 lat, jak będzie to okej, mamy plan, ale jak za 10, za 15, to się zobaczy. To jest to zaklinanie rzeczywistości, to jest luksus, na który w moim pojęciu już nie możemy sobie pozwolić. Ja to mówię z perspektywy filmowca. Ja na pewno tym filmem nie uratuję parku Yasuni, ale wydaje mi się, że wiedza czy podnoszenie świadomości są również wartością i przynajmniej decydenci, którzy podejmą decyzję, co się z tym parkiem, z tą częścią Amazonii stanie, przynajmniej nie będą mieli wytłumaczenia, że nie wiedzieli, bo ten film dokładnie o tym mówi, co będzie, jeżeli zostaną podjęte decyzje, głównie chroniące interesy wielkiego biznesu. Prapremiera tego filmu miała miejsce bodaj w zeszłym miesiącu. Na EFI w Sopocie, tak. Mhm. Też na festiwalu filmów ekologicznych. To był specjalny, specjalny pokaz, inicjatywa, w którą się zaangażowałam całkowicie, zostałam patronem honorowym, jestem twarzą tego festiwalu, odpaliliśmy pierwszą edycję w październiku w Krakowie. Będą kolejne, spłynęło do nas ponad 1600 propozycji z całego świata. Właśnie filmów ekologicznych, fantastycznych. Byłam również przewodniczącą jury. Naprawdę byłam zaskoczona mile poziomem, skalą i można tam właściwie było znaleźć każdy temat, który dziś jest wyzwaniem właśnie, jeżeli chodzi o ekologię globalną. A decyzje i tak podejmą politycy i być może będzie pani miała na nich jakiś wpływ, ponieważ premiera filmu będzie podczas szczytu klimatycznego w Katowicach w grudniu. I tak szczerze, myśli pani, że widząc te oblepione ropą naftową zwierzęta, słuchając przedstawicieli rdzennych ludności, którzy tracą realnie, oni tam to tracą jako pierwsi, my tracimy jako drudzy, ale oczywiście. Na razie dla nas to jest perspektywa nierealna. Czy myśli pani, że to będzie miało jakikolwiek wpływ na decyzje tych ludzi? Tak szczerze. Proszę pana, jestem realistką. Ja sobie takie naiwne oczekiwania odpuściłam przy okazji filmu, który zrobiłam o Korei Północnej i ten film jako pierwszy ujawnił okrutne praktyki reżimu północno-koreańskiego, jakim jest, mówię to jest w czasie teraźniejszym, bo to trwa do dzisiaj, testowanie broni chemicznej i biologicznej na więźniach politycznych. Po jego premierze w BBC ten film się znalazł na pierwszych stronach czołowych gazet na świecie. Ja miałam specjalny pokaz w amerykańskim kongresie dla dwóch izb. Patrzyłam, jak ci kongresmeni oglądali ten film. Pamiętam do dziś debatę, jaka się... Reagowali prywatnie twarzą. Absolutnie. I ja byłam przekonana. Tak, ja mówię, no nie, aż mi się wierzyć nie chce, ale to jest na pewno ten moment. Udało się, rzeczywiście zrobiłam film, który na pewno coś zmieni. I co zmienił? Nic nie zmienił. Więc wie pan, miałam tylko dwa wyjścia. Albo w ogóle rzucić ten cały biznes i nie wiem, otworzyć sklep i sprzedawać marchewki, albo robić dalej filmy i odpuścić sobie oczekiwania. I wybrałam to drugie, bo to jeszcze jest ten etap, był, a i muszę powiedzieć w dalszym ciągu, jest etap, kiedy realizacja filmów dokumentalnych pozostaje moją wielką pasją. Mam wkład w podniesienie świadomości, w przydaniu wiedzy osobom, którym ta wiedza przyda się lub też nie, do podejmowania decyzji politycznych. Kolejny film o plastiku będzie? No, powoli się tak przymierzam. Chciałabym bardzo, za chwilę jeszcze, zanim utoniemy wszyscy globalnie w tym plastiku, bo to już jest też właściwie za rogiem. Bardzo dziękuję. Ewa Ewart, dokumentalistka, dziennikarka, twórczyni filmu Klątwa obfitości, który swoją premierę będzie miał w grudniu podczas szczytu klimatycznego w Katowicach. A 9 grudnia, to jest niedziela, w moim cyklu Ewa Ewart poleca, będzie również pokazany film w stacji TVN24. In time, the trees die in light will fade, but I hope for a new breath, a new life to take me away. In time, the trees die in light will fade, but I hope for a new breath, a new life to take me away. us pretend we've got it together. Let us ignore the coming sun. We'll sing the body electric until the machine and soul are one. I've seen the twinkle struggle. The rangers line the floor. The cycle turned to life. A billion jobs in government's war. In time, the trees die and light will fade, but I hope for a new path, a new life to take me away. In time, the trees die and light will fade, but I hope for a new path, a new life to take me away. One by one, the monsters scramble. To był Świat z lotu Drozda. Wioletta Myszkowska i Paweł Drozd dziękują za uwagę. Słyszymy się za tydzień po 8 rano. Oczywiście udanego dnia. Autopromocja. Olśniewające, niemal baśniowe Los Angeles w La La Land i Księżyc na wyciągnięcie ręki w filmie Pierwszy Człowiek. To dzieło szwedzkiego operatora, laureata Oscara Linusa Sandgrena. Z kolei komiksową i fikcyjną, ale prawie namacalną afrykańską Wakandę w Czarnej Panterze stworzyła obrazem nominowana do Oscara Rachel Morrison. Oboje opowiedzą o swojej pracy, o tych i o wielu innych filmach dziś, tuż po 12:00, w audycji ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Skąd Józef Piłsudski powrócił do Warszawy 10 listopada 1918 roku? Co to jest piropiktura i kto ją wynalazł? 100 pytań na 100 lat odzyskania niepodległości. Wielki test wiedzy o Polsce i niepodległości. Tylko na niepodległa polskieradio.pl. Żegnamy.